Nie znasz mnie tak do końca, naprawdę nie masz pojęcia, co tak trapi moich ludzi z ławek. Poprawę, za każdym razem spluniesz na ekstazę, na lompy gazem. Pan policjant każe cisza, szczęśliwych ludzi w Polsce 1%. Zapierdala na noście brata, rośnie średnia ocen. Nie znam cię i chuj do mnie, pocisnę w płuco w drodze. Widzisz to co ja? Niektórzy widzą, życie pokazuje ci to samo co twój telewizor. Kokaina, heroina, jestem twój Dionizos. Jakie życie, taka śmieć, taką żyję dewizą. Jak z Mona Lizą, nigdy nie wiadomo. Igrasz z ogniem stary, szybko idziesz do dom. Czy ci pomogą? Szmal miał tu zęby zacis. Za kilka sekund Las Vegas, prawie gratis. Wie za co płacisz, pozwy zwłoki na łóżko. Bardzo ważna kasa na jutro pod poduszką. Wszyscy mówią o tym na osiedlu. Jak brakuje nam trzech, nie dwóch, matka odwiedza go w pierdlu. Jakie życie, taka śmierć, memento mori, chwała jutro tobie, dzisiaj mnie. Zjesz to woli, wszystko czego chcesz masz woli, pierdolisz twój immunitet. Widzisz to co ja, gdy nie świeci ci Jupiter. Jak Mob Deepem, jarasz się, jarasz. Dziewczynki, narkotyki, seks, zaraz, już zaraz. Psst, nic nie mów, nie ma problemu. Maraz, nie kara, nie trzeba mówić mądremu. Jakie życie, taka śmierć, memento mori, chwała jutro tobie, dzisiaj mnie. Zjesz to woli, wszystko czego chcesz masz woli, pierdolisz twój immunitet. Widzisz to co ja, gdy nie świeci ci Jupiter. Jak Mob Deepem, jarasz się, jarasz. Dziewczynki, narkotyki, seks, zaraz, już zaraz. Psst, nic nie mów, nie ma problemu. Maraz, nie kara, nie trzeba mówić mądremu. Wszystkie te rzeczy dobrze, że nie dzieją się na oczach matki. To dobrze, że ojciec ma na oczach klapki. Córka pójdzie w las grzać, już wiedzą to sąsiadki. Pierwsze, w porządku dziewczyna pisze wiersze. Chłopak ją ćpać nauczył, sam zostanie wieszczem. Lubią razem być, lubią przyjebać sobie jeszcze. Dreszcze przechodzą na samą myśl o tym. Spacony dotyk nie dołóż narkotyki jak gilotyn. Dla was wrzawa, życie straciło sens. Tylko dlatego, że składało się z klęsk. Ty popatrz na siebie i zakuma jak jest. Flash, back, back, back, back. Znasz to, powieki w roli zasłon, nad łóżkiem pastor. Za oczami ciemno i pozwólcie mu zasnąć. Życie jedno, przy twoim inne bledno. Masz czego chciałeś, co wiedzą się wetną. Cechą konkretną, spryt musisz iść prawo, lewo, prosto. Musisz starać się non stop, czasami mam dosyć. Daj kilka groszy, uciekaj białe nosy. Śniegu chcą albinosy, posyp. Trudne rzeczy nie istnieją. Sztywny bohater, kontrolę chce przejąć po krechach. Niech zdycha, niech spuchnie mułę. Ja sam nie duet, kiedy zacznę żyć na bułę. Pukłeś się w głowę, kiedy sam kurwa poczułeś wstyd. Będziesz szukał długo, znajdziesz feler. Serca miłość dla ulicy, gdzie nie trzeba wiele. By upaść w grupach, w sprawach honoru. Złam retorycę kark, bez pardonu. Jesteś już w domu, twój umysł dawno śpi, a ty nie. Z czego słynie, mój dzień i co mi może przynieść. Kilka rzeczy z domu nie udało ci się wynieść. Czy nie, czy nie, czy nie. Jakie życie, taka śmierć, memento mori, chwała jutro tobie, dzisiaj mnie. Zjesz to woli, wszystko czego chcesz masz woli, pierdolisz twój immunitet. Widzisz to co ja, gdy nie świeci ci Jupiter. Jak Mob Deepem, jarasz się, jarasz. Dziewczynki, narkotyki, seks, zaraz, już zaraz. Psst, nic nie mów, nie ma problemu. Maraz, nie kara, nie trzeba mówić mądremu. Jakie życie, taka śmierć, memento mori, chwała jutro tobie, dzisiaj mnie. Zjesz to woli, wszystko czego chcesz masz woli, pierdolisz twój immunitet. Widzisz to co ja, gdy nie świeci ci Jupiter. Jak Mob Deepem, jarasz się, jarasz. Dziewczynki, narkotyki, seks, zaraz, już zaraz. Psst, nic nie mów, nie ma problemu. Maraz, nie kara, nie trzeba mówić mądremu.